الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المرتبة الثانية، ikinci مرتبة، الكتابة، المرتبة الثانية تو ikinci مرتبة، الكتابة كتابة، وهي الإيمان، أو الإيمان إيماندر، بأن الله محقق الله كتب ما سبق به علمه yazdı. İlminin kendisiyle geçtiği şeyleri yazdı. Yani bütün ilminde olan o, dedik ya, birinci mertebe neydi? Allah'ın her şeyi tafsilatıyla bilmesiydi. O bilgiyi Allah Azze ve Celle yazmıştır. Min makadiri mahlukati, yaratılmışların kaderlerinden, fil levh-i mahfuzi, levh-i mahfuzda onları yazdı. Yok. Levh-i mahfuzda yazdı. Min makadiri mahlukati fil levh-i mahfuzi, levh-i mahfuzda yazdı. Yaratılmışların ölçülerini, miktarlarını yazdı. Ve huve kitabu, o kitap, ellezî o ki lem yuferrit fîhî min şeyin. Onda hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır. Lem yuferrit, yani tefrit. Hani gevşek, eksik, gedik hiçbir şey kalmamıştır. Hepsini yazmıştır. Fe kullu mâ cera, her olmuş olan, ve mâ yecri, ve oluyor olan, ve kullu kâinin ilâ yevmil kıyameti, ve kıyamet gününe kadar her olacak olan da onda yazılıdır. فَهُوَ مَكْتُوبٌ, o yazılıdır, عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى, Allah-u Teala'nın katında, فِي اُمِّ الْكِتَابِ, kitapların arasında. وَيُسَمَّى, ve isimlendirilir, اَذْذِكْرَ, zikir, وَالْاِمَامَ, وَالْاِمَامْ diye isimlendirilir. وَالْكِتَابَ الْمُبِينَ, ve apaçık kitap diye isimlendirilir. قَالَ تَعَالَى, Allah-u Teala dedi, وَكُلَّ شَيْءٍ, her şey, اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِينَ, o apaçık kitapta, اَحْصَيْنَاهُ, biz onu yazdık, saydık. Yazdık. Fi imamin mubin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi, İnne evvele ma halakallahu kaleme, Allah'ın yarattıklarının ilki kalem, kalemdir. Oldu mu? İnne evvele, muhakkak ki evvele, ma halakallahu, evvele burada eğer evvele diye okursan, evvele ne olur? Zarf olur. Öyle mi? Allah kalemi ilk yarattığı zaman olur o zaman. Öyle mi? Ama evvelu ma halakallahu el kalemu dersen, o zaman ne olur? O zaman Allah'ın ilk yarattığı kalemdir olur. Allah kalemi ilk yarattığı zaman, fekale dedi, uktub, yaz. Kale dedi, ma ektubu, ne yazayım? Kale uktubul kadera, kaderi yaz. Ma kâne ve ma huve kâinun ilel ebede, ilel ebedi. Ne olduysa ve ebede kadar ne olacaksa onları yaz. Evet. Şimdi ikinci mertebe, kaderin mertebelerinden ikincisi kitabettir. Kitabet ne demektir? Allah Azze ve Celle'nin bildiği bütün bilgileri yazıya dökmesi demektir. Bunu yazması demektir. Normalde Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede, önümüzdeki ayette diyor ya, وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِينٍ, veyahut da başka bir ayette diyor, size yerde ve gökte isabet eden hiçbir şey yoktur ki, muhakkak ki o bir kitaptadır diyor Allah Azze ve Celle. Yani Allah Azze ve Celle bütün ilmi ne yapmıştır? Yazmıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselam burada kitabımızda olan başka bir hadiste, bunun dışındaki bir hadiste diyor ki, كَتَبَ اللّٰهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ كَتَبَ اللّٰهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ. Yok. İki tane hadisi birbirine karıştırdık. كَتَبَ اللّٰهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Allah Azze ve Celle yeri ve göğü yaratmadan 50 bin sene önce yaratılanların şeyini yazdı. Yaratılanların kaderini, hepsini ne yaptı? Yaratılanların kaderini yazdı 50 bin sene önce. بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Ve onun arşı da, Allah Azze ve Celle'nin üzerine istiva etmiş olduğu arşı da neydi? Suyun üzerindeydi diyor. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Şimdi normalde Allah Azze ve Celle bunu yazmıştır. Bu yazmış olduğu bilgiyi, yazmış olduğu kitabın ismi levh-i mahfuzdur. Öyle mi? Yazmış olduğu kitabın ismi levh-i mahfuzdur. Veya kitabın mubindir. Veyahut da el-imamdır. Bu içerine yazan, bilgilerin yazmış olduğu kitap. Bu kitap Allah Azze ve Celle'nin katındadır. Allah Azze ve Celle bu kitabı kendi katında muhafaza eder. Ne ona bir melek bakabilir, ne ona başka bir kul bakabilir Allah Azze ve Celle'nin dışında. Ve Allah yeri ve göğü yaratmadan önce 50 bin sene önce bunu yazmıştır. Bunlar sahih rivayetler ve ayet-i kerimeler. Yani bu yazıyla alakalı olan. Şimdi bu yazıyla alakalı bizim bilmemiz gereken meselelerden bir tanesi şu. Biz mesela diyoruz ki her şey ecel, rızık, insanın ne olacağı Allah katında yazılıdır. Ve Allah Azze ve Celle bütün bilgisini de ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle bütün bilgisini de yazıya dökmüştür. Mesela bir takım hadisler var. Biz bu hadislere baktığımız zaman kafa karışabiliyor. Örneğin ne gibi? Kim ecelinin uzamasını istiyorsa ne yapsın? Sıla-i Rahim yapsın. Öyle mi? Kim ecelinin uzamasını, rızkının da artmasını istiyorsa ne yapsın? Sıla-i Rahim yapsın. مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي اَجَلِهِ اَوْ يُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَسِلْ رَحِمَهُ. Kim bunu istiyorsa bunu yapsın. E şimdi biz normalde mesela baktığımız zaman bir insanın ecelinin artması veyahut da eksilmesi, ömrünün artması veya eksilmesi veya bir insanın rızkının artması veya eksilmesi mümkün müdür? Hani biz diyoruz herkesin eceli geldiği zaman ne bir saat ileri gider ne de bir saat geriye gelir. Öyle değil mi? Ne bir saat. وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Yani ecel geldiği zaman ne bir dakika ileri giderler ne bir saat ileri giderler ne de bir saat geriye gelirler. Herkesin eceli sabittir. Peki biz bunu nasıl anlayacağız? Yani bu tip hadisler ile bu Allah Azze ve Celle'nin bunu yazdığını ve bu yazının da işte değişmeyeceğini, Allah'ın yanında mahfuz olduğunu biz nasıl anlayacağız? İkisinin arasını nasıl birleştireceğiz? Bir şey söyleyecek olan var mı? Evet. Bazı alimler demiş ki buradan kasıt değişecek olan hakiki bir arttırma değil, bu hakiki bir şeydir. Yani değişmez, işte sevap yönünden insanlar o ömürlerini daha hayırlı geçirirler. Bereket yönünden diyelim. Bazıları demişler ki bu değişir ama bu değişen levh-i mahfuzda olan değildir. Allah Azze ve Celle'nin kadir gecesinde meleklere vermiş olduğu yazı. O zaman ne diyeceğiz? Bu kitabet ana kitabettir. يَمْحُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ. Allah dilediğini siler, dilediğini de ispat eder, yani baki bırakır. Onun yanında ümmül kitap vardır. Kitabın anası Allah Azze ve Celle'nin yanındadır. O zaman biz şunu bileceğiz. Tek kitabet Allah'ın kendi ilmini levh-i mahfuza yazmış olduğu kitabet değildir. Farklı farklı kitabetler vardır, farklı farklı yazılar vardır. Ne gibi mesela? Bir, hepimizin bilmiş olduğu hadiste olduğu gibi اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيُجْمَعُ خَلْقُهُ diye başlayan İbn-i Mesud'un hadisinde neydi? Sonra melek gelir. ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ الْمَلَكُ. Melek ne yapar? Onun kaderini, onun rızkını, onun ecelini, onun rızkını, başka onun şakî mi, sait mi olacağını, başka onun kız mı, erkek mi olacağını anne karnındayken yazar. Bu başka bir kitabettir. Öyle mi? Burada zikretmiş olduğumuz kitabetin dışında bir kitabettir. Yine mesela kitabetlerden bir tanesi nedir? Allah Azze ve Celle Kadir Gecesini anlatırken ne diyor? فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ. O gecede bütün hikmet sahibi işler ne yapılır? Bütün hikmet sahibi işler paylaşılır. Her Kadir Gecesinde bir sonraki Kadir Gecesine kadar, ki Selef ayeti bu şekilde tefsir etmişler, bir sonraki Kadir Gecesine kadar olacak olan işler o işle müvekkel olan meleklerin eline dağıtılır. Öyle mi? O iş ile müvekkel olan meleklerin eline dağıtılır. Mesela yine başka bir kitap kullu yevmin huve fî şe'en diyor. Yine seleften bazıları işte bu ayet-i kerimeyi Allah her gün bir iştedir. Yani bunu sıhhati ihtilaflı olan bir rivayette Peygamberimiz o her gün işte bir sıkıntıyı mutlaka giderir, bir günahı mutlaka affeder diyor. Seleften bazıları da günlük yazı, yani Allah Azze ve Celle günlük olacak olan işleri yazı şeklinde o günün o işiyle görevlendirilmiş olan meleğine verir. Şimdi o zaman ne olmuş oldu? Bir, Allah Azze ve Celle'nin katında levh-i mahfuz olup hiç kimsenin Allah'ın dışında ıttıla edemediği kitabın anası olan bir kitabet vardır. İki, Allah Azze ve Celle'nin anne karnında iken çocuğun 4 tane o saymış olduğumuz maddeyi yazmak için görevlendirmiş olduğu melek vardır ve o yazı vardır. Üç, her Kadir Gecesinde bir sonraki Kadir Gecesine kadar olacak olan işleri o işlerle görevlendirilmiş müvekkel olan meleklere yazı şeklinde verilmesi vardır. 4. Günlük işlerin ayrıyeten o özel olarak o işle ilgilenen insanlara verilmesi meleklere verilmesi vardır. bu değişiklikler, yani bu mesela bir takım hadislerde işte sadakanın belayı def edeceği mesela. Misal, işte duanın bazı şeylerin önüne geçeceği mesela. Sıla-i rahmin insanın rızkını genişleteceğini ve insanın ömrünü artıracağına dair mesela. Bu tip kafa karıştıracak hadislerde biz hemen ne diyeceğiz? Biz diyeceğiz ki eğer kitabet yönünden olayı incelersek bu değişme levh-i mahfuzda olan değişme değildir. Bu o diğer kitabetlerde olan değişmedir. Mesela nasıl açıklayabiliriz? Şu şekilde. Diyelim ki mesela yıllık yazıların yazılmış olduğu kitabette şöyle bir yazı yazıldığını düşünelim. Bu kulun ömrü normalde 60 yıldır. Yani bu senenin sonunda bu kulun ömrünün canı alınması lazım 60 yıldır. Ama levh-i mahfuzda şöyle bir yazı vardır. Bu kul daha fazla sıla-i rahim yaptığından dolayı bunun ömrü 70 yıldır. Bak yine kitabet Allah'ın yanındaki değişmedi. يَمْحُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ Allah dilediğini siler, dilediğini sabit kılar. وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ Kitabın anası nedir? Kitabın anası onun yanındadır. Öyle mi? Ne olmuş oldu? Asıl o kitabet değişmedi. Allah'ın yanında baki kalmış oldu. Lakin o meleklerin eline verilmiş olan kitabet değişmiş oldu. Ve bu yine kitabette değişiklik değildir. Neden? Çünkü kitabetin içindeki değişikliktir. Yani zaten levh-i mahfuzda bu değişikliğin olacağı da yazılı olduğu için dikkat ederseniz bu da Allah'ın ilmidir. Yani Allah'ın ilminde bir değişiklik ne değildir? Allah'ın ilminde bir değişiklik söz konusu değildir. Bu da mevcuttur. Tamam? Bu şekilde. Veya işte kardeşimizin söylediği gibi bazı alimler de hiç zaten konuyu kitabet meselesine dahil etmeden demişler ki buradaki rızkın artması, sadakanın belayı def etmesi, ondan sonra ömrün sıla-i rahmin ömrü arttırması bunlar hep nedir? Mecazi anlamdadır. Yani nasıl mecazi anlamdadır? Bu hakiki bir artış değildir. Bu işte ömüre bereket verilmesidir. Ömrün hayra muvaffak kılınmasıdır vesaire. Bu şekilde ne yapmışlar? Bu şekilde zikir etmişler. Yine burada mesela bir meseleyle alakalı, kitabet meselesiyle alakalı meselelerden bir tanesi. Arkadaşımız hadisi okurken de dikkat çektik. İlk olarak Allah neyi yarattı? Yani bu aslında çok gereksiz bir ihtilaf. Yani çok faydalı, hiçbir faydası olmayan bir ihtilaf. Ama bu konunun içerisinde ele alınan meselelerden bir tanesi. İlk Allah arşı mı yarattı? Yoksa Allah ilk kalemi mi yarattı? Öyle mi? Şimdi arkadaşımızın normal bu önümüzdeki var olan hadise göre baktığımız zaman eğer derse ki evvelu, yani evvelu mübteda olarak okursak evvelu ma halakallahu el kalem, Allah ilk kalemi yarattı olur. Yani açık bir şekilde kalem ilk yaratılmış olur. Ama inne evvela ma halakallahu el kaleme dediğimizde iş değişir. Niye? Allah kalemi yarattığı ilk zamanda dedi ki, yani burada kalem ilk yaratıldığı değil de kalemin ilk yaratıldığı zamandan söz etmiş oluyor. Bazı alimler demişler ki bu hadisi evvelu ma halakallahu diye okuyanlar, yani mübteda ve haber diye okuyanlar demişler ki bu ilk yaratılmış olan yaratıkların ilki kalemdir. Bazı alimler de o önceki zikretmiş olduğum hadis vardı ya, hani Allah yeri ve göğü yaratmadan 50 bin sene önce yaratılacak olanların kaderini yazdı ve arşı da şeyin üzerindeydi. Arşı da suyun üzerindeydi. Hadisine dayanıp ilk yaratılmış olanın arş olduğunu söylemişler. Mesela İbn Kayyim Nuniyye'de demiş ki "Vel hakku enel arşa kablu li ennehu inde'l kitabeti za erkani." Yani hak olan arş önce yaratıldı. Çünkü o kitabet esnasında rükünleri belliydi. Hani diyor ya o arşı suyun üzerindeydi hadisine dayanıp "Vel hakku enel arşa kablu li ennehu inde'l kitabeti kana za erkani." Çünkü yazılış anında o ilkti. Bu da dediğim gibi hiçbir fayda getirecek bir bilgi değil. Sadece bu konunun içerisinde geçtiği için zikretmiş olduk bilgi babından. Evet. El mertebetu salisetu, üçüncü mertebe, el iradetu vel meşiyetu, irade ve isteme. Ey yani enne kulle ma yecri fi hazel kevni, bu kainatta olan her şey, kainatta olan her şey, fehuve o bi iradetillahi, Allah-u Teala iradesiyledir, ve meşiyetihi dairati beynel rahmeti vel dairati, fehuve bi iradetillahi, o Allah'ın iradesiyledir, muradıyladır, ve meşiyetihi ve onun dilemesiyledir, ed dairati, o meşiyeti şimdi vasfediyor, dönen, beynel rahmeti vel hikmeti, hikmet ile rahmet arasında dönen Allah'ın dilemesiyledir. Yehdi men yeşâ'u bir rahmetihi, kime bir rahmetini kime dilerse, yehdi hidayet eder. Men yeşâ'u bir rahmetihi, rahmetiyle kime dilerse hidayet eder. Ve yudillu men yeşâ'u bir hikmetihi, ve kime dilerse de hikmetiyle onu saptırır. La yus'elu, sorulmaz. Amma yef'alu, yaptıklarından. Li kemali hikmetihi ve sultanihi, hikmeti ve hikmetinin ve sultanının, yani saltanatının kemalinden ötürü yaptıklarından sorulmaz. Ve hum yus'elun, lakin yaratılanlar sorulurlar. Ve ma vaka'a min zalike, ve onlardan vaki olan, ve ma vaka'a min zalike, bundan vaki olan, fe innehu mutabiqun li ilmihi sabiqi, o Allah'ın geçmiş ilmine mutabıktır, uygundur. El mektubi, yazılmış olan ilmine, fil levhil mahfuzi, levh-i mahfuzda. Fe meşiyetullahi, Allah'ın dilemesi, nafizetun, uygulamadadır. Yani her şey Allah'ın dilemesiyle uygulamadadır. Geçerli olan Allah'ın dilemesidir. Ve kudretuhu şamiletun, Allah'ın kudreti her şeyi kapsayandır. Ma şaa Allahu kana, Allah'ın dilediği olur. Ve ma lem yeşe lem yekun, onun dilemediği de olmaz. Fela yahrucu an iradetihi şey'un, Allah'ın iradetinden hiçbir şey çıkmaz. Kale tebaraka ve teala, Allah tebaraka ve teala dedi ki: ve ma teşaun, siz dilemezsiniz, illa ancak en yeşa Allahu, Allah'ın dilemesi, Rabbul Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz, diyor Allah Azze ve Celle. Ve kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: inne kulûbe beni âdeme, beni Adem'in kalpleri, kullehâ, hepsi, beyne isbi'ayni min esâbi'arrahmâni, Allah'ın parmaklarının arasından, iki parmağın arasındadır. Ke kalbin vâhidin, tek kalp gibidir. Yani Allah'ın parmaklarının arasındaki iki parmağın arasında tek kalp gibidir. يُسَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَى, dilediği gibi ne yapar? O kalpleri çevirir. Şimdi kader meselesinin içindeki en ince meselelerden bir tanesi Allah Azze ve Celle'nin meşiyeti ve Allah Azze ve Celle'nin iradesi meselesidir. Kader meselesinin içerisindeki en sıkıntılı meselelerden bir tanesi bu. Yani birçok taifenin ayağını kaydıran ve saptıran mesele Allah'ın meşiyeti meselesi. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'e biz baktığımız zaman, önce konumuzu şu şekilde özetleyelim. Birinci mertebe Allah her şeyi bilmiştir. İkinci mertebe Allah bu bütün bildiğini yazıya dökmüştür. Üç, bu yazıya dökülen ve Allah'ın bilgisi her şey. Yani şimdi Allah her şeyi bilmiştir dediğimizde, onun için kainattaki her şey Allah'ın dilemesiyle olur. Öyle mi? Kainattaki her şey Allah'ın dilemesiyle olur. Şimdi mesela örnek veriyorum. Allah her şeyi bilmiştir. Ebu Cehil'in kafir olacağını Allah bilmiş midir? Bilmiştir. Bunu yazmış mıdır? Yazmıştır. Öyle ise Ebu Cehil'in küfrü Allah'ın dilemesiyle olmuştur. Ya problem, insanların kafasını karıştıran nokta da burası. Niye Allah birinin kafir olmasını diler ki? Yani insanları tarih boyunca kafalarını karıştıran mesele burası. Yani Allah hem birinin kafir olmasını dileyecek. Yani bir adam kafir olmak istediğinde Allah dilemediği müddetçe kafir olamaz bir adam. Hem bunu dileyecek, hem de Allah Azze ve Celle bunun üzerine kafire azap edecek. Hani bu Allah'ın adalet sıfatıyla, mesela Mutezile'nin ayağını kaydıran, Allah'ın meşiyetini inkar ettikleri, saymadıkları nokta burası işte. Bu Allah'ın adalet sıfatına aykırı değil mi demişler mesela. Şimdi bunu ne yapacağız? Şimdi bunu açıklayacağız. Yani mevzu anlaşıldı değil mi? Her şeyi Allah dilemişse, o zaman kainattaki her şey, fasıkın, fıskı, zalimin, zulmü, müminin, imanı, hepsi beraber olmak üzere kimin şeyindedir? Allah Azze ve Celle'nin dilemesidir. Şimdi normalde biz diyoruz ki kainatta hiçbir şey yoktur ki bu Allah Azze ve Celle'nin dilemesinin dışına çıkmasın. Ama bu asla şu demek değildir. Yani bunu da biz neye dayanarak söylüyoruz? Bunu da Allah'ın ayetlerine dayanarak söylüyoruz. مَنْ يَشَ اِلَّهُ يُدْلِلْهُ وَمَنْ يَشَ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Allah kimi dilerse saptırır, kimi de dilerse ne yapar? Sırat-ı müstakim üzerine kılar. يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُدِلُّ مَنْ يَشَاءُ Allah dilediğini saptırır, dilediğini de ne yapar? Dilediğini de hidayete erdirir diye. Şimdi bunu söylerken biz, bu demek değildir ki insanın iradesi ve insanın dilemesi yoktur. Allah Azze ve Celle insana da irade vermiştir. Allah'ın da neyi vardır? Allah Azze ve Celle'nin de bir iradesi ve bir dilemesi vardır. Ne diyor Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede? Bu konuyu bu ayet üzerinden anlatacağız. Bu ayet üzerinden de anlamaya çalışın. İn huve illa zikrun lil alemin. İn huve illa zikrun lil alemin. Limen şâe minkum en yestakim. Ve mâ teşâûne illa en yeşâe Allahu rabbul alemin. İn huve illa zikrun lil alemin. Kur'an için söylüyor. O ancak alemlere bir uyarıdır. Limen şâe minkum en yestakim. Sizden dileyen istikamet bulsun diye. Yani o kitaptan sizden kim diliyorsa istikamet bulsun diye. Şimdi burada Allah kula bir irade, bir dileme verdi mi? Verdi. Kulun bir iradesi, bir dilemesi var. Ama akabinde ne dedi? وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Lakin Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz dedi. Öyle mi? Şimdi burada biz nasıl bir şey anlamamız lazım? Bu ayetten şunu anlamamız lazım. Allah her kula imanı ve küfrü, hakkı ve batılı, doğruyu ve yanlışı seçeceği bir irade vermiştir. Lakin bu irade mutlak bir irade değildir. Allah'ın iradesine ve Allah'ın dilemesine bağlıdır. Öyle mi? Yani bütün kainattaki tüm iradeler yine hangi iradeye bağlıdır? Allah'ın iradesine bağlıdır. Allah dilemedikçe insanlar da ne yapamazlar? İnsanlar da dileyemezler. Ha, şimdi burada şöyle bir mesele geliyor. Ehl-i sünnetin itikadı bu. Kulun da dilemesi var. Allah'ın da iradesi var. Lakin kulun iradesi Allah'ın iradesinden müstakil değil. Kulun da iradesi kainattaki bir şey mi? Biz dedik her şey Allah'ın dilemesinin altında. O zaman bu da Allah'ın dilemesinin altında. Burada iki grup sapıtmış. Bir grup demiş ki madem bizim irademiz de Allah'ın iradesine bağlı, o zaman aslında bizim irademiz yok hakikatte. O zaman demişler biz şeydeki hava gibi, havadaki rüzgarda duran yaprak gibi. İsterse bizi bu tarafa, isterse bizi bu tarafa saptırır. Bunlar, bu görüşün ismi ne? Cebriye görüşü. İnsanın iradesini inkar edip insanın şeydeki rüzgardaki yaprak gibi olduğunu, Allah diledi işte adam içki içer mesela, Cebriye'ye göre içki içmez. Allah dilemeseydi içmezdi mesela diyor adam. Bir de kaderiye dediğimiz, yani Mu'tezile'nin temsil etmiş olduğu görüş var. Kaderiye iki kısım. Bir kaderiyetül gulat, yani Allah azze ve celle'nin ilmini de inkar edip kafir olanlar. Bir de bu Allah'ın meşiyetini şey etmeyenler. Yani tamam Allah dilemiştir diyorlar ama Allah kötülüğü hiçbir şekilde ne yapmaz? Allah kötülüğü hiçbir şekilde dilemez diyorlar. Yani Allah azze ve celle kafirin küfrünü dilememiştir. Allah azze ve celle hırsızın hırsızlığını dilememiştir. Allah azze ve celle zaninin zinasını dilememiştir diyorlar mesela. Bunlar da kimi temsil ediyorlar? Bunlar da Mu'tezile'yi temsil ediyorlar. Şimdi iki görüş nasıl düşürür? İki görüş de şöyle çürür. Mu'tezile'nin görüşüne geldiğimizde Kur'an-ı Kerim A'dan Z'ye bunların görüşünü çürütüyor. Yani yehdi men yaşa ve yudillu men yaşa. Sonra Allah delaleti diliyor ve dilediğini delalete saptırıyor. Mesela Cebriye'nin görüşünü ne çürütür? Cebriye'nin görüşünü de şu çürütür. Allah delalet ehline azap ediyor. Öyle mi? Yani sadece Allah'ın dilemesiyle olmuş olsaydı bu delalet, Allah azze ve celle bunlara ne yapmazdı? Bunlara azap etmezdi. O zaman iki görüş de Kur'an'a göre ne olmuş oldu? Çürümüş oldu. Orta görüş ne? Ehli sünnetin görüşü. Allah kula da bir irade vermiştir. Allah'ın kendi iradesi de vardır. Kul kendi isteğiyle, kendi rızasıyla hakkı ne yapar? Hakkı seçer. Ama bu asla Allah'ın iradesini ne yapamaz? Allah'ın iradesinin ve Allah'ın meşiyetinin dışına çıkamaz. Şimdi bunu niye söyleyeceğiz? Şöyle söyleyeceğiz. Allah insanın fıtratına doğrunun delillerini yerleştirmiş midir? Yerleştirmiştir. Allah kainata insanı doğruya sevk edecek olan delilleri yerleştirmiş midir? Yerleştirmiştir. Bunları insanlara hatırlatmak ve insanların gözünde açığa çıkarmak için peygamberler göndermiş midir? Göndermiştir. Uyarıcılar göndermiş midir? Göndermiştir. Onların davetini kitaplaştırıp insanların önüne bırakmış mıdır? Bırakmıştır. Allah insandan özrü ne yapmıştır? İnsandan özrü kesmiştir. Rusulen mubeşşirine ve munzirine lialla yekuna linnasi alallahi hucjetun ba'da rusul. Müjdeleyici ve uyarıcı olan rasuller, ta ki rasullerden sonra insanların Allah'a karşı bir özrü kalmasın diye. Yani Allah dilemiştir Ama Allah herkesin seçebileceği doğruyu da batılı da insanın önüne ne yapmıştır? İnsanın önüne koymuştur. Burası anlaşıldı mı? Tek tek gideceğiz meseleyi. O zaman şimdi hemen şu soru çıktı ortaya. Peki tamam, böyle biz bunu böyle kabul ettik. Bunda problem yok. Peki Allah şerri niye diler? Veya Allah azze ve celle küfrü niye diler? Veya Allah azze ve celle zaninin zinasını niye diler? Mesela şimdi biz diyoruz zani zina yaptığı zaman Allah dilemese zina yapabilir mi? Yapamaz. O zaman Allah dilemesin. Yani Allah azze ve celle dilemesin, olmasın. Değil. Şimdi en başa döneceğiz. Biz dedik ki kader iki tane esas üzerine döner. Ana esas. O da nedir? İlim ve hikmet. Bizim ilmimiz de Allah'ın ilmine göre mahduttur. Bizim hikmet anlayışımız da Allah'ın hikmet anlayışına göre mahduttur, sınırlıdır. Ondan dolayı biz, bu teşbihte hata olmasın, bizim kader konusundaki misalimiz birinci kattan sokağa bakan insanla onuncu kattan sokağa bakan insanın durumu gibidir. Birinci kattan bakan sadece caddeyi gördüğü için yorumları sadece gördüğü sokağa göre olacaktır. Onuncu kattan bakan bütün semti gördüğünden dolayı yorumları ve tasarrufu daha kapsayıcı olacaktır. Allah'ın ilmi de hikmeti de bizden sayısız ve sınırsız daha yüce olduğundan ötürü Allah Azze ve Celle'nin tasarrufu ve yaptıkları elbette ki bizden ne olacaktır? Daha farklı olacaktır. Mesela örnek olarak söyleyelim. Bir ayet üzerinden gidelim. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. Biz bu günleri işte böylece insanların arasında döndürürüz ki Allah iman edenleri açığa çıkarsın ve sizden şehitler edinsin. Öyle mi? Ne anlatıyor bu ayet? Uhud gününde Müslümanların hezimetini anlatıyor. Öyle mi? Normalde Müslümanların hezimete uğraması, Müslümanların sıkıntıya uğraması Allah'a fesattır, şerdir. Öyle mi? Allah niye böyle bir şerri diler? Allah hikmetini anlatıyor. Ta ki iman edenler açığa çıksın ve Allah sizden şehitler edinsin. وَلِيُمَحِّسَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Ta ki Allah mümin olanları çekip seçsin ve kafirleri de ne yapsın? Kafirleri de yok etsin, helak etsin diye. Normalde demek ki Allah niye böyle yapmış? Yani şer, fesat olmuş, Allah niye bunu dilemiş? Bir, hakiki iman edenler açığa çıksın diye. İki, şehitler olsun diye. Demek ki Allah, demek ki şer Allah'a sevimsizdir ama şehitlerin olması, Allah davası uğrunda canların verilmesi, Allah için birilerinin kendini feda etmesi bu Allah'a daha sevimlidir. Öyle mi? Ta ki iman eden yani mümin olanları Allah seçsin, kafir olanları da ne yapsın? Kafir olanları da helak etsin. Demek ki buradaki bu fesada Allah niye diledi? Söylemeseydi bizim bilmeyeceğimiz dört tane hikmetten ötürü diledi. Hakiki iman edenler açığa çıksın, Allah yolunda şehitler olsun ki müminler seçilip, şimdi hakiki müminler açığa çıkarken müminler de kim musibet anında, kim doğru sözlü, kim yalancı, müminlerin nazarında da bu açığa çıkıyor. Ve kafirler de ne olsun? Kafirler de helak olsun. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çok umumi bir hadis söyleyeceğim. Günah işlemeseydiniz لَوْ لَمْ تُزْنِبُوا لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَجَاءَ بِأَقْوَامٍ آخَر۪ينَ. Öyle mi? Şayet siz günah işlemeseydiniz Allah sizi götürecekti, başka bir kavim getirecekti. Niye? Ta ki günah işlesinler de istiğfar etsinler. Öyle mi? Allah o zaman niye günah işlenmesini diliyor? Niye günah işlenmesini istiyor Allah Azze ve Celle? Çünkü Allah'ın rahmet ve mağfiret sıfatı açığa çıksın diye. Öyle mi? Bu da Allah'ın bir sıfatı. Yani günah işlemeyenler olsa Allah kimi mağfiret edecek? Kime rahmet edecek? Birileri günah işleyecekler, tövbe edecekler. Allah Azze ve Celle de onlara ne yapacak? Allah Azze ve Celle de onlara merhamet edecek. Mesela Allah'ın günah ve günah ehlini istemesinin, meşiyet etmesini dilemesinin sebeplerinden bir tanesi de nedir? Sebeplerinden bir tanesi de budur. Demek ki mesele yine nereye dönüyor? Mesele ilim ve hikmete dönüyor. Yani Allah tamam şerri istemiştir, Allah kafirin küfrünü dilemiştir ama bu mutlaka onun bildiği bir hikmetten ötürüdür. Bize kapalı olan, bize mahdud olan. O dersimizde bazı örnekler vermiştik. Öyle değil mi? Mesela normalde Allah cihad edilmesini istiyor. Ama bazı insanları kendisi cihattan alıkoyuyor. Yani cihada çıkmalarını dilemiyor. Bu normalde şer değil mi? İşte bizim sorumuzun cevabı. Allah niye şerri diler? Çünkü o adamlar cihada çıksalar, Allah diyor onlar cihada çıksa size zarar vermekten geri durmazlar. Öyle mi? Sizin aranızda fitne yaparlar. Sizden de onlara kulak verenler vardır. Allah bunu demeseydi, biz o engellenmiş adamların böyle bir probleme sebebiyet vereceklerini bilir miydik? Bilmezdik. Niye? İlmimiz mahdud olduğundan ötürü. Böyle bir hikmetini dilediğini bilebilir miydik? Bilemezdik. Niye? Çünkü bizim hikmet anlayışımız çok ne? Çok kasır. Demek ki Allah bildiği bir hikmetten, yani bize perdeli olan bir hikmetten ötürü bazen şerri de, küfrü de, fıskı da, günahı da dileyebilir. لَا يُسْأَلُوا عَمَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ يُسْأَلُونَ O yaptıklarından soru sorulmaz. Niye? Çünkü birinin birini hesaba çekebilmesi için ya onunla aynı seviyede olması lazım veyahut da ondan bir üstte olması lazım. Öyle mi? Siz çocuğun babayı hesaba çektiğini gördünüz mü? Talebenin hocayı hesaba çektiğini gördünüz mü? Mümkün değil. Ya aynı seviyede olacak ya da biri birinden üstün olacak. لَا يُسْأَلُوا عَمَّا يَفْعَلُ Ona soru sorabilecek hiç kimse yok. Çünkü ilmi ve hikmeti onun seviyesinde olan ya da ondan üstün olan hiç kimse yok ki. Her sorduğu soruya, mesela insan Allah'ın yapmış olduğu her fiile, bu konuda bizim için en güzel örnek nedir? Hıdır ve Musa kıssasıdır. Hıdır ve nedir? Musa Aleyhisselam'ın kıssasıdır. Yani tuttuğu gemiyi deldi. Ya sen bu fakir fukaranın gemisini niye deliyorsun? Yani ne gerek var hani? Sen bu zulümdür normalde diyor mesela. Oysa Allah Hıdır'a diyor bunu yap. Niye? Çünkü görülmeyen kısımda zalimlerin gemileri gasp ettiğini biliyor Allah Azze ve Celle. Su alan bir gemiyi gasp etmez. Çocuğa vur öldür. Öyle mi? Niye öldürüyorsun çocuk? Günahsız masum çocuk öldürülür mü? Mesela çünkü Allah ne diyor? Biz o çocuğun büyüyüp de babasını ve annesini tuğyan ve küfürle kaplamasından korktuk diyor. Öyle mi? Biz bunu bilemeyiz. Biz o çocuğun daha büyümesini görmediğimizden ötürü. Ondan dolayı biz bunu bilemediğimiz için لَا يُسْأَلُوا عَمَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ يُسْأَلُونَ Yani Allah hiçbir yaptığından ne yapılmaz? Sorguya çekilmez. Allah şerri dilemişse mutlaka bunda bir hikmet vardır. Allah kafirin küfrünü dilemişse, zaninin zinasını dilemişse mutlaka bunda ne vardır? Mutlaka bunda bir hikmet vardır. Hatta bu konuda anlatılan güzel de bir kıssa vardır. Mu'tezile gibi hani bu konuda kafası karışık olup Allah'ın meşiyetini reddedenlerle ilgili. Derler ki bir tane adam Mu'tezile'nin imamlarından birinin yanına gelir. Ona der ki benim şeyim çalındı, merkebim çalındı, yani yükümü taşıyan hayvan çalındı. Allah'a dua et de işte Allah bana o şeyi geri getirsin. Allah bana hayvanımı geri getirsin der. O da işte o Mu'tezile'nin imamı da o garibana dönmüş demiş ki yani Allah Azze ve Celle senin şeyinin çalındığını dilemedi der. Yani hani Allah senin merkebinin veyahut da yük hayvanının çalınmasını hiç diler mi Allah? Hani Mu'tezile ya Allah'ın şerri dilemeyeceğini düşünüyor. O da diyor benim senin duama ihtiyacım yok. Niye benim senin duana ihtiyacım yok? Çünkü Allah dilemedi, hırsız tuttu benim şeyimi çaldı. Madem hırsızın dilemesi Allah'ın dilemesinden daha üstün geliyorsa o zaman benim şeye ihtiyacım yok. Benim senin duama da ihtiyacım yok. Öyle mi? Hani eğer Allah'tan istediğimiz zaman bizim Allah'tan istememiz hırsızın dilemesi Allah'ın dilemesine galip gelmiş. Biz şimdi Allah'tan istesek hırsızın dilemesi bile kendi dilemesinin üzerine gelen bir Allah nasıl benim merkebimi bana geri döndürecek diye çok da güzel ne yapmış oluyor? Bir cevap vermiş oluyor. Zaten bu konuda yani Allah'ın adalet sıfatına münafi olmasın diye meşiyetini ve dilemesini reddedenler aslında çok büyük bir hataya düşmüş oluyorlar. Çünkü Allah kafire kafir olmamasını dilemiş ama kafir kafir olmayı dilemiş. Yani kafirin meşiyeti Allah'ın meşiyetine galip gelmiş. Öyle mi? Allah yani bu anlayışa göre Allah şerri dilemez, Allah küfrü dilemez diyen anlayışa göre herkesin dilemesi Allah'ın dilemesinin neyindedir? Allah'ın dilemesinin üstündedir. Bu baştan sona nedir? Baştan sona kitaba aykırıdır. Bu konunun tek çözümü nedir? Başta dediğimiz gibi o bize kapalı olan ilim ve hikmet kısmını ikrar edip orada ne yapmaktır? Orada durmaktır. Buraya kadar anlaşılmayan bir mesele. Sormak istediğimiz bir şey. Bu meşiyet meselesiyle ilgili sormak istediğimiz bir durum var mı? Yok. Anlaşıldı mı konu? Bu mesela kaderiye, işte kaderi işte bir kulak diye yaratıp yavaş bir şekilde ayrılamıyor. Burada yani direkt küfürle itham edilmeleri için kaderi komple mi inkar etmeleri gerekiyor? Kaderi komple inkar etmeleri gerekiyor. Yani komple şeye girmeleri için kaderi komple inkar etmeleri. Yani ilim. Daha doğrusu kaderin temeli ilim zaten. İlmi inkar ettin mi kaderin komplesini inkar etmiş oluyorsun. İki tane bu konuda aşırı uç ehli sünnetin yanında bir kaderi komple ispat edip insanın dilemesini insandan alan iki ya kaderin cüzünü reddedip ya kaderin küllünü reddedip insanı ilah gibi, yani her dilediğinde mutlak iradeye sahip olan insan olarak addeden bir şey var, bir anlayış var. Bu ikisi de nedir? Bu ikisi de yanlıştır. Doğru olan dediğimiz gibi, tekrar söyleyecek olursak, insanın da dilemesi vardır. Allah kula bir irade vermiştir. Lakin Allah'ın, kulun iradesi mutlak bir irade değildir. Allah'ın dilemesine bağlıdır. Yani bu konuda aklımızda olacak olan umde ayet hangisi olmalıdır? اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمُ وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Yani insanın dilemesini Allah'ın dilemesine bağlıyor. Ama Allah ne müminin imanını ne de kafirin küfrünü abes olarak dilemez. Mutlaka bildiği bir hikmetten ötürü. Eğer bunu dilemişse mutlaka bu nedir? Allah Azze ve Celle'nin yanında bir ilim ve bir hikmetledir. Abes değildir. Tamam? Anlaşıldı mı mevzu? İnşallah. Ha bir de burada şunu da zikredelim. Tabi bu da bilgi olarak yanımızda bulunsun. Bu meselelerin anlaşılması için taksimat açısından. Allah'ın iradesi iki kısımdır. Yani biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin iradesi iki kısımdır. Bunlardan bir tanesi nedir? İrade el-kevniyedir. Öyle mi? Kevni olan iradedir. Bunlardan bir tanesi nedir? İrade şer'iyedir. Şer'i olan iradedir. İrade kevniye ne demektir? Meşiyet demektir. İrade kevniye ne demektir? Meşiyet. Yani Allah'ın bütün diledikleri, hem olumlu hem olumsuz olanlar, hem hayır hem şer olanlar, hem iman hem küfür, hem derlet hem hidayet, bütün olanların o dilemenin ismi nedir? O dilemenin ismi irade kevniyedir. İrade şer'iyye nedir? Allah'ın sevip razı olup diledikleridir. Öyle mi? Allah'ın sevip razı olup diledikleridir. Mesela kafirin küfrü kevniye irade midir? Kevni irade midir? Şer'i irade midir? Kevni iradedir. Müminin imanı hem kevnidir hem şer'idir. Öyle mi? Çünkü sonuçta müminin hem genel iradeye dahildir, hem de Allah'ın sevip razı olmasına dahildir, hem de şer'i imana nedir? Dahildir. Peki gene aynı soruyu hani ben daha basit bir şekilde sordum, cevapladım. Genelde şu şekilde sorulur bu soru. Allah şer'en istemiş olduğu veya Allah kevnen istemiş olduğu bir şeyi niye şer'en istemez? Öyle mi? Allah kevnen istemiş olduğu bir şeyi niye şer'en istemez? Yani soru biraz böyle olunca akademik bir soru gibi oldu. Bunun daha basitleştirilmiş hali ne? Allah kafirin küfrünü niye diler? Öyle mi? Yani normalde Allah küfürden razı değil. Allah kafirleri sevmiyor. Öyle mi? Allah mesela kibir ehlini sevmez. Allah büyüklenenleri sevmez. Ama Allah niye büyüklenenin büyüklenmesini, kibirlenenin kibirlenmesini ediliyor? Yani soruyu hani daha böyle basit soracak olsa, dediğimiz gibi mutlaka bildiği bir hikmetten, mutlaka onun yanındaki mutlak olan ilimden ötürü. Çünkü Kur'an'da bize anlattığı bütün kıssalarda hayrete düşüp gerçekten la yus'elu amma yef'al ve hum yus'elun. Allah yaptıklarından hesaba çekilmez. Çünkü çekile onu hesaba çekecek ilim ve hikmete sahip olan başka bir varlık söz konusu değil. Ya bu soru bu şekilde sorulur. Hani kevnen istediği bir şeyi şer'en niye istemez? Hani şer'en şer'i iradeyle kafirin kafir olmasını istemiyor Allah. Çünkü bundan razı değil. E niye kevnen bunu diliyor? E o zaman dediğimiz gibi mutlaka bildiği bir şeyden ötürü, bildiği bir sebepten, bildiği bir hikmetten veyahut da hiç bilmesek bile biz deriz ki Allah yaptığından hesaba ne yapmaz? Çekilmez. O böyle dilemişse doğru olan budur denilir. Anlaşıldı inşallah mevzu? İnşallah. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ